ځان دومره غرغړ بیکونه ګرځي غرغړ کتابونه ووي هغه لیکلو کې فعل نه یاد کی میادام یادې او تاسو ټول لرس کې یو مقصبت نشي یادو سم ټیټ یادو چې درې درې پاین تاسو یادو او تاسو په کاج تاسو سم څه نه کوي شروع نه کوي سورة طور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا سورة طور مكي سورة دي ترتيب لحاظ كي دو پنزوز پس دو سورة طور نازل لے او نزول د سورتونو کې شپږو یا پس د سورت الف لام سجده نه ده ربط او مناسبت د دې مخکې سورتونو سره هر کله چې مخکې سورت کې سبب د دخول جهنم تا ذکر شو چاغه شرکو د دلتا سبب د دو جنت تا ذکر کې چاغه توحید دې چا چې توحید مانو چا چې قران زده کا راغوي زبې جنت تبوزما انه هو البر الرحیم مازکه متصل لرو مخکې اسباد قیامتو د کې ترقی دا مخکې ویلو ان عذاب ربک دوا مخکې ویلو انما تعذون لصاد اج تاسو د کوم شي وعده کیږي هغه واقعیا کیږي ودي سورف کې وای ما ان عذاب ربک علواک ما دو من دافع عذاب در رب ستاب واقع کیدونکې داغه د پرباشو تفکونکې نه عذاب پر راځي الله دې موږ بشک د عذاب الله سورت کې اس بعد قیامت دې به ترقی او زجر منکرینو د رسالتا پنزل زلا لفظ منکرینو ته زجر دې او سبب د دو ذکر کوي جنت تا چاغه توحید دے چاچ توحید مانو چاچ توحید هو دو چاچ عمل کو قران جنت تبسی دی شروع کوم بندا دونو د الله سره چې مهربان ام دې مهربان خاص وتور و کتاب مستور شاید کوه تور او شاید دې کتاب دې کړي شوی پیرک منشورن پاپانو خورو ورو کې والبيت المامور شاید آکور زور شوی معمور آباد کړی شوی والبيت المامور شګواد او شودن کی د بیت المامور ګور زماره قسمی په کوی تور باندې زماره په قسمی په کتاب باندې زماره قسمی په بیت المامور باندې قسم خالق پاغه چیز باندې پوری چاغوي دا د ما ته ټکر راکی کله په دې خپل خبره کې دروچنه نو دا خبره چې اصل کې قسم په ډیرو مانو ساده دي نو ټکر به څو کړکول شي بغیر د الله نه ها په پیرو باندې قسم یې په شیوه باندې قسم یې مال ټکر دې مال پیرو باندې کې نو ټکر وکړې خپل ځان ته ټکر ته پوره محتاج دا خبره صحیح نه ده اصل کې قسم چې سوره په قران کې راځي خدا شاهد بالمدعا راځي او خپل غوابان سره پیش کړي دلیل پیش کړي الکا شاه ولی الله رحم الله وي قسم بلب می ګونی تو وزن فی شب ګونی تو کې تو محبوب دل ربای ستا داسری شونډې ستا د تور زلفان په دې می قسمی ټکره دې ماته راکې داسری شونډه او تور زلفان نا ستا داسری شونډه او دا تور زلفان په دې گواذی چې زما تاسو سره مینه ده او ستا ما سره مینه ده زما چې ستا دا تور زلفان مخته کیږي او داسری شونډه زما لري کې تاسو راځي مینا محبت راځي خدا دا باندې قسمی په زلفان استادانه آتا شاهد بالمدعا ده استاد تور زلفان او داسري شونډي گوادي په سبادي او محبت باندې چې ما تاسو ته مینه دا معنی مونږ کوی تور گواله ها آی کتاب لیکلې شوی پاپانو خورو ورو کې هغه گواده پدې چې عذاب د نفس تاسو کېږي واقع کېږي وا وګوره تو نه مراد ذکر د مکان مراد ته نه وحي د موسی علی سلام ته چې کمزه نه وحي شوی وا اگر آیت کوی تور اوس به کوی تور شته آی کتاب مستون نه مراد دلیل وحي نو کتور دلیل نقلی او کتاب مستور دلیل وحی او وسط فی المرفوع دلیل عقلی دا دری والا دلائل پدی گوا دی چه ان عذاب ربک لواقع عذاب خوب واقعی شی کل کل صدا پا یو انسانو کی جی خواغا اپیلو کی دا ایک پل رحم درخواد کسو کی کله کله دا غاغا پیل منظور شي او آزاد صدا ته لری شي نه الله وی کتر ډیر اپیلونه کې اپیل به موږ قبلوم نو ما له من دافع بیا دې اپیل کار نه کوي ځکه چې پیل با پیل د بوي ما پلان د بوي ما بخلاص کې ما ته نشي خلاص ولې ورا ما له من دافع دې زبا لانی ته وی ما وزیر ته بوي ما وزیر اعظم ته بوي موږ د پارتي مشر دې چرمن مننه نن ما له من آزاد دي وطور شاید کتاب ولی وطور شاید دے کوئی تور چیزا آزینا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وحشویوا وکتاب مستور شاید دے کتاب کلیشوی فی رقی منشور پا پانو خورو ورو کے گرا پان فری وری دا کتاب شاید دے پدے پانو خورو ورو کے والبیت المامور شاید آغا کتا او شاید آغا زید و اسیدنگو ده فرشتو چاگا بیت المامور ده بیت المامور کی فرشتی اسیگی برا و سقف المرفو ده کابل تاسو احادیثو کیوی کن دا نظام ده اسمان دزمکی ده پاسا ده یو اسمان او ده بل اسمان ترمینزا دور فاصله ده سور فاصله چې د زمکه او د اسمان ترمنځ ده بیا د بل اسمان د اور فاصله دغه څنګه چې د اسمان او د بل اسمان ترمنځ بیا د فاصله بیا د هغه د پاسه بحر ندی دریابونه دوبوري د هغه د پاسه بیا سره د هغه د پاسه عرش دی د هغه د پاسه بیا الله دې برم دریابو ندی ختم دریابو ندی من کې فضا بس د سنگ دریابو ندی دا باران د کمځه نه وړيږي دا ګلې د کمځه نه وړيږي بار دریابو ندو بوري حدیث کرا دي مقبره مې دی ګنه وسقف المرفو شاید هغه چتو چت کړي شوی اسمان والبحر المسجور شاید هغه دریاب ډکړي شوی براخ کده دریابو ندو بوري کله به دریابونه اوچی کله به ډکشي دریابونه به ډکشي بیا به داسې اوچی لکه تر وې چاوتا تله ورته کا اوچو لکه پټرولي کنه بهيږي راځي او چې ټول تله ورته کې نو یو بلکشي هغه پټرول وو اوچي شیخ علي شي دارنګي کلا دریابونه بدکی او کله به تشيږي دا ټول په دې شاهد او غوادي چې ان عذاب ربک لواقه بشک عذاب رب ساخه مقاواقه کیدونکې مالهو من دافع نبوی دې عذاب د پاره سو د فکونکې الله دې مونږ بچی ها پر اوه کته یو نظام دې دا ټول په دې شاهد او غوادي چې عذاب رب ساخه واقعیا کیږي دې د پاره سو د فکونکې نوی اره دا وکړه دا زابونه بکلی دا نظام بکلا کتا پورتگی یوم تمور سما او مورا باورا دا چروان بشی غونا بروانی دلو سرا غونا بروان شید یو مقام نبن مقام تا اسمان نبا دا روان شیخ کتا زر زر بشی ستوری اسم را روان دی کتا چه دا کم وخنا دنیا پیدا شوی دا ستوری نو ستوری مزل که کتا را روان دی سرا او تور تیزی سر رازی لکه یو قوت ناک سره چه کلخ پوچت کی او زمک تیر اخلاس کی پا دور لگ وقت کی سوز لیمیل رفتار که استوره دونیم زر میلا رفتار که استوره پا دور وقت کی چه سره پوچت کی او زمک تیر اخلاس کی پا دور وقت کی دونیم زر رفتار که اغستوره کتر روان ده تیزی سرک ترا روان ده نو پشواروس که بسو لکا مل رفتار کئی دالا دور یو نظام ده دالا دور یو مخلوق ده آچه کل آغا ازمک تر رسیگی ازل کواکب انتصرت کل آچه ازمک تر تکراوشی آغا سطور نظام بطر هم بر همشی قیامت بقائمشی خوشی یوم تمور سماو مور اسما منفطر بهی از السماء انشقت یوم تمور یوم تمور سماء مورا کلوی فائز اسمان با واہی اسی شجی سورت حاقہ کی شجا جی فائز یوم از واہی قدار از باسمان نہایت سسوی سس بی کتب بیگی راروان بی وتسير الجبال سيرا او فنا بشغنا بفنا كيدل سرا سير فمانا دفنا كيدل سرا غن بفنا شي اسماءن بروان شي ولوي غن بازر زر شي ويسالونك عن الجبال فهو ينسفها ربي نسفا غن بزر زر شي تار پتار بشی داسبا تار پتازی صورتی واقعا کرا جی فکان حبا ام منبسا غنب داس روان شی داسی لکا پشاند گرد و غبار زر زر سنگ چه گرد و غبار پلاس نراجی و نفس اخکاری مدارنگی بی غنب روان شی کلوی غنب داس شی کل فراش المفسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا سه بتار پتار شي لکه مالو چو یو داند سره او غيلا داند سره خلاصې او هغه مالو ستار پتار کې غونه با دا ستار پتار شي ابل دې کیسه وتر الجبال تحسبها جامدتن ويتمر مرسا غونه بدا سی روان شي غونه بدا سی لکه څنګه چې دا وریځ رواني دا شي بشي ته به ګمان کې چې دا ولال دي هغه رواني یو نظام په الله دې موږ سره کیه تاسو پاتې دي وا هویل یوم ازل المكذبین ساس یو ما خام چې خلکو دې زندانو کې اختره پیسې دا چې په ډک نشو خپل ته پاله نشو دا سوچنه کوي چې دا یو مقام ته روانې ما خارو کې پرې وزما ز بخارو کې سکو ما په تنها په تیار کې بپرو تی ما ماران بې لړمانان بې چيو ټکو ورکی د یو دوزخي غاغ بداش وی لکه پشان دوه خود دغه وی مګنا دوړ بې ماران بداسي داغه دار پشان د قچړو ویلو ګر کچره نو چې دا ټک تعال درکې نو او یا غضب دې کتبوږي او دا بورز نه دا بدونی دا با میشي ته مدې کا برکې نو کته کې نو خندا مسرې کا وګوره حدیث کې راځي نبی عليه السلام چره په واز خپلونو خندلې نفس چې هغه بخندلې یا زحکو یا تبسمو نفس غافونه به ښکارا شو او یا به نفس په وبخه چې ما خندا وکړه مزه بسو او دا خندا ځان دا سه مسخره دا سه ټوکې دې ګواره کده مو قیامت یاد یاد مزید او خوشالۍ او تماشي خو خوراک او خو پیسې خوشاله لذيذ نه وته ځکه انسان نه پاره بس مزه کوي فویل یوم ایذل للمکذبین حدیث کې راځي نبی رسول الله دو دو سیزون مالا زمانت راکا زبا زمانت کی تالا درکم جنتا یوما بینا رجلینی وما بینا لحی دو دو گیرو ترمنزا دا جامو ترمنزا دا جبا او دو دو خبو ترمنزا شرمگاونا دا دی حفاظتو کا پیغمبر پاکوئی زمانت را کا جداب از بیزی نیستی معلوما نزد تالا زمانت کی جنت درکوما دا دو اللہ خلاف تباریا فویلو یوم ازل للمکذبین حلاکت بی پدارت کے پا تکجیب دونکو الذين تكذب قوم کی آکسانی هم چاغی فی خوزن باغ باطلو کی یلعبون بس کی دنری ابسو کی روان دے خلق یوم زان لا محنت سے وکولی نفل کولی نگے کا اترے نفل ما خام دے یوم یند یوم یدعون الی نار جہنم دعا اودش فیلا پاورد چې پیش کولې بشلې اعلان لري جانم ورته جانم تا دا په پیش کولو سره خلکو پیش کی او ویلې شي دا ور هغه دې چې تاسو په دې باندې تجزیب کاو افسحرن هاذا آیا سحر دې دا ورته جانم امنتم لا تبشروا یا تاسو نه ویلې حقیقت دې لرا اسلوها فصبروا تاسو وبچ قران بیان دې تاسو به دا سحر او جادو لري نو دا جهنم چته تنن روانې نو دا سحر دې او کنا حقیقت کې سي ور دې تاسو به سي حقیقت کې قران تسوي جادو وي اسلوه دنه شه دې جهنم تا فصبروا صبر کوي او که صبر نه کوي سوا ان برابر دې عليكم پتا سو صبر او نه صبر انما تزون ما كنتم تعملون بشک په تدر کولې جتا او استاد عمل چې تاسو په دنیا کې وزيره والاغه ان المتقين في حسم زیر اور گئے بیشک جنتیان باپ متقیان باپ جنتونو نعمتونو متقی چاہتا ہوئے زان بچ گئی دا ہر ناروا سیزنا زان بچ گئی دا حرامونا فاکی او دا نعمتونو کی بھئی فاکی ہینا مزا غستن کی بھئی پا نعمتونو بانی مزا باگلی پا نعمتونو چو ور بھی گرئی دا رب دا دے رب لو ورکی ار یوشری به مزه حاصلای ووقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ بگی دلرا رب د دې عذاب د جهنم نا او به ساتي الله دې مو ساتي د جهنم د عذابونو ویل به شکلو خره وشربو سکے حنی ان مبارک دشی حنی ان په مبارک باندې باندې بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو کوم عمل کا او دنیا کې بما کنتم تعملون خوره اوس کوي او مزه چرچه کوي آرام کوي خوراک دیو کو نه بیا پرې وځي ډډوي ا او په کمره کې ناز دیو غپې لګې کلو خوره وشربو اوس کوي خو خوره چې پس اوس کوي هني ان او بارد دي شي تاسو دا دنیا کې مزيري ها طالبانو مزيري بدل خوراک او اسکا او سبق ده نو سر یار او پر وتل دی خوب نه دی مما کنتم تحملون په سبب دا وی چې تاسو کوم عمل کوي عمل کې ها متقین علی سرور خزندگی ته طالب دی خوشالي ده خوشالي شته کنه شته باقی هوا سرور زم نشته کنه شته کی خلو مو پوسه تبار یې خل پیسې هم ګټي او د دې جن او ځانم دی دې زینا څنګه دی خدای په کوم هوته متکین علی سرور تکالګون کی به پا تختونه باندې مصفوفتن چ قطار په قطار باندې دی یو تخونی پیدا ودا تختونه وای ودا تختونه وای ها ها هغه تم ګره تا ته متکین علی ست پیری متکین علی سرورن تکالګون کی وای پا تختونه باندې مصفوف فا چابا قطار پا قطار باندی لگی دیلی پیر بوئی دا چرتا مالے ویدہ غصم مزیدی وزوجناهم بحور نین ایو زیبو کو دیل را پیران دا سی پیران نوی زمانگ دا ماشاءاللہ زمانگ دا سن پیران دی وزوجناهم اللہ ویزبو لپنی گاور کم دیتا انکحنا امام بخاری مانا کی انکحناهم پنیکاب اور کو من دیتا اغه حوری دغه سترګو والا حوری به یو سترګې به غتی خاستا تور سترګې به غټو سترګو والا به او شاله در پنیکا در کین نوغه معمولی خزانه دی پسې ګرځي اوس شغلا کم دی کې بس شغلا کم دی کې بس نه نه الله وی ګرځي په پسینا زب په نکاح در کوم تاسو له حری وعن كهناهم بخاري معنا کوي والذین داس خذب ورک ما کانهم کانهن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام داس خذب الله رزم نصیب کی والذین منوا کسان چې مان وروړو وتباتهم ذریتهم اوله ګر پاغه پس اولاد داغه په سبب د ایمان باندې الحقنا بهم په وس وګمنګ داغه سره اولاد داغه د وجد عزاز د پلاړن اے چې پلاړې څنګه عقیده او توحید او سنت زوی هغه عقیده او ساتله د پلاړ په نقشو قدم روان شو الله وی زوی په د پلاړ سره برابر کوم په درجه کې دانه چې د پلاړې تیر درجه دی او د زوی شل درجه دی نو پینځه به د پلاړ نه راکمه کمانو پینځیش به د یو کما پینځیش به نه نه نه نه څنګه چې د پلاړ دیش درجه دی په یو عمل کې او د زوی شل نو د الله سبحانه سیوا کم زوی دا د پلاړ سره برابر کما نو کاله غوونه کومه مخه د زوی هغه بوله سیوا کما د شاګرد هغه بوله سیوا کما وما علتناهم من عملهم من شيء او كم بنو ګمنګا د دې اعمالو د مشرانو نس شي د دې د مشرانو د عمل نه بوله شي کم نه کما د کپلارې په دې خوشاله زمازوی علم لتلې زمازوی به علم وکي قران او سنت بزده کی ماشاءالله کپلارې نو د زوی عمل پلار ته نه رسید د زوی عمل بوله برابر کما د پلار څخه یو ځای کما کل امرئ بما کسب رهین دا روان دواګانو کې یادوي ګوره ها لا دې جهاد کې تاسو سره ګوره ها ارس تکلیف برداشت کوي او تاسو ته کېدلې کې څه قران نه کوم چی کل امرئ هیوی در باندې نه کوي غوبل در باندې نه کوي ګور در باندې نه کوي سبزی در باندې نه کوي غوا میخه در باندې نه سره ها پیسې در باندې نه کوي بلکې پیسې در باندې لګای چې دا پیسې والا او داستا خرچ شو دا لګاو بچیا او قران زده کا د استاد خدمتو کا حوازنه چې تاسو کول تاسوونه کوي نه په کار کول عمر ایم بما کسب رہی هر یو سره په عمل چې ده کوي دین دې غانا بند و امدناهم بفاکیاتن امداد وکمند دې زیاد وکمند دې را په میو باندې واللحم او وحد اسنه یشتهو چې دې واری بیا کې وخت ته پیدا وي تروس اروپی کلو وخا دا پلار بیو کنو اسے وقت شدو کی وخی دا مرغانو خیستا کچا مزیدار وخا تیار یتنازعون فیا کاسن لالغون فیا ولا تاسیم او جنگی کی باپ دیکھے جنب کے کاسے دیو بلسرا پیالے دیو بلسرا لوخی دیو بلسرا ولی جنگی چه گن گون اله کلامه موال اله کده خوراکه اله کال تو بوی اوسا کلن کلن کده که کلن لوخی مات سی ماتی گن ماتی غمون او خادو که لوخی ماتی گی نو غلامان بده دی جنتی دیری یو بل بلوخی ورکی یا یتنازعون فیا کاسن اخلی بده امامی بحر محیط ترجمه کئی یتنازعون ورکی بده فیا پده جنت که یو بل تا کاسن کاسه پیاره پا کاسو که خلق بونس کی کاسه پیاله او هغه پیاله چې پای کلاس کې نه هوش لا لغون خو یا کاسه هغه پیاله ته وي چې پای کې شرابي همدغه پیاله ګلاس وي چې کم کم ګلاس کې ګوره یواز په پیاله کې لاس کې نه چې ګلاسونو کې خلکو بسکري کې لاس کې کې نه چې کله جوس کې پای کې زغت ګلاس او پای کې سي لاس کې کې نه او مده کلو جوس را کا څنګه دي خلوب کی طرح کې دی مده دا نو چې کم ګلاس کې شراب وي هغه نه تعبیر په کاسه سره کړي ولا لغون فیها ولا تاسیم نو به سردر ته پای کې او نو بس خفغان وي خفغان باندې چې خدا کو ته تل غواړي خدا کړی دا سره نشه سبا زم خدا پیسې دا سره نشه بیمارې موږ خدا چې دمر نشي راته سبا کو سبا نہ نہ دا غم بنی غمونه بنی ستړیواله بنی ها منځونه بنی او دوسونه بنی ها آرامونه بنی ته شرام آرام دین ته شکه کې شپې وي البته به مزي خو ته ګډه مینه پکار ده ها یطوفو علیہم غلمان اللہم او گردی با پتے بانے آلکان چدہ دید فاربی نوکران نوکران بے غلامانوی غلامان با نوکرانوی آبا دا سے خیستائی کاننہم لعلو امکن گویا کتبوی دا ملغلی ری سپاک تلیشیوی دکر دو غبارنا دو دنیا چھنے بنی ملگر بدیش ورشا مالو برولا حضرت ابیا ګلاس کې کوم داسې ګندګړي به درلا راغستي یو له اوس کې کوو نس ګلاس به ګندای پیاله به ګندای ها نا صفا مزیدار خستا غلام بدینو کړ بدی غلام به داسې خستې لکه د بشان د ملغلره ملغلره څنګه صفا ده نو غلام به داسې صفای خلک به باندې مینی نو چې غلامانو حالت بدای نو چې د جنتیانو په سہالته دا حرم سحالتی و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخامق بجی بعضی جنتیان پا بعضو تپوس بکی دیو بلنا یاد دنیا کی اختش تکلیفونو قالو نوائی بده انا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین فیشکو منگا پخوا پخلو کرنو کی یری دن کی دا اللہ دا عذابنا چی اللہ عذاب براکے کدا جنتو نبراکے یاو منگا پوخا یری دنگی بخلو کورونو کی یری دنگی دخلکونا آسنا چه دکمی غالی برا بانی حملہ رازی کسی خبر کوم سی پیغام خلکو تا رسوم نگران کار دے دیکھ گران دیکھنے سی خبر کا نشکو لیکن دا ار غالی مصیبتو نبائی سوک با دا یوی غالی دا تا دا خبر ولی کری دا سوک بوی دادی کری دا سوک بوی دادی کری چا چا پیرا نمخارفینو یاری دل ما چه دکم غالب چاپی ربانده رازی اللہ احسانو کو فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پا منگ بانده ووکانا عذاب سموم چوی ساتلو منگ دا عذاب کرمنا ومنگ اللہ دیلو احسانو کو چو منگ دا عذاب کرم نو ساتلو دا عذاب کرم نوولی و ساتلو فد رخیما انا کننا من قبلو ندعو ہو بیشک من با پخوا دنیا کې چغی والی ندعو ہو من با را مدد کو اللہ لرا من با چغی والی ریح کی نحمد نمو انا کننا من قبل ندعو ہو بیشک من با پخوا را مدد کو اللہ لرا خلقو با چغی والی پیر بابا را مدد شے کاکاسی با را مدد شے لو یزان را مدد شے من بوی اللہ ترا مدد شے خلق بچو والے کا کاشے وہ حضرت جی بابا فلانی را مدد سے منگی اللہ ترا مدد سے یا خلق بچو والے ما سا ٹماٹر دی او ما سا کری لی دی او ما سا ساگ دی اف دو رکلو دی ما بچو والے ما سا توحید و قرآن دے داز دکے خلقو ناغی بدا آئے چو والے ما واللہ ستا دے کتاب چو والے سارو ما خواب ندعو ہو انہو هو البر الرحیم بیشک دا اللہ او دے سار خاوندو مہربائیں چاچے چغی والے دا توحید و دا سنت اللہ ویزب بوزم جنت تا زکا انہو هو البر الرحیم بیشک دا اللہ او دے سار خاوندو مہربائیں وپا منگ دا اللہ سور احسان کرے ہو چا منگ دا قرآن تا کی نوریو منگ دا دی جماعت کی زندگی خیستا کرے وا مګ دې د خپل کورونو خويندو مېندو رونو پلارانو نو چت کړو هغه د راته تراخ کړو او خپل جماعت مدرسه کې دې افزان او خپل ملګری راته خواږ کړو په شاده ژوندګي وا خيسته او خوشاله ژوندګي وا الله او قران درس ته کې نولیو الله سره سات ربانه کړو واقعي حساب ته کومه په ځار سپاتي انه هو البر الرحیم بشک ذا الله او دے احسان خوند مهربان احسان والو څنګه سره وا کومنګ شپاور د الله ته په سجدې شو موږ د دې یو درس قیمته هغه نشو دا کول چې الله موږ سره سوره احسان کړي کومنګ شپاور د الله ته په سجدې شو نو په دې جمعه بجر قبا کې دې وی رځه هغه موږ برداشت نشو کول چې موږ سره الله سوره احسان کړي ته یو کس چې جمعه کې نه سانه ما خاطر کی بری د په 200 روپے درکو او دې کړه 200 عام نه پاتې امنګ به فری یو امبکه خوشاله الحمد الحمدللہ دا ذکر دا کل قرآن دے کل حدیث دے کل درس دے کل مون دے کل بان دے کل اقامت دے کل من مانی دے کل دا خلق اصلاح دا الحمدللہ وی ها انو والابغیر لالچا بغیر اوزا دلشتا نستاسو نظما عاشقنا متقی شایلہ کہ کب چھے اترنا رون خلقو پروام زمون نشتا چدا سوکو نووی چھ دس فرورا مالا نکے زان لکے چھے زمان سلوالی نوٹے زمان سلوالی کچا خورا لے خلقی دو پشتا ایسے ورکو بلا ملاوی انو خلقو انکا ورشا مقتضی میرے دک چھائی راولا ورے خا نار حمداللہ زمان کا اغم تاسو پتا زمان خدا سے مننگی دور دے زمان دا خمد اگر خدا دنیا دا پکتی فمن الله علينا انه هو البر الرحيم بشکر الله دې سان خوندو مهربان شو یې سان را باندې یا الله شکر دې دې دې سان را باندې دعا وکړه یا الله موږ در سننه مو جدا کا الله هميشه زمون ملګرتیا دې طلباء علما او سره نصیب کا دې قران سره نصیب کا تر مرګ پورې الله الله تر مرګ پورې زمونږ ژوندۍ خيستا کا دنیا اخر زمون خيستا کا دا چې کوم طالبان تک راغلي دي یا زمون دا تاسو کورونه کې وري زنانا نارینا نور عوام یا الله دا غي ژوندۍ زمون ژوندۍ سره خيستا کا الله زمون ټول حاجتونه پورا کا الله زمون په حال باندې رحم وکا یا الله شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله دا غا ملګری دا غو فقا دا اهليه بيبي او شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا سے دا اورور چې مو ابو لوز کی فاصله یا الله د ټول معافیت نصیب لازم او ټول استادانو فاصله یا الله د ټول زمونږه نیا او نګو چې زما په علم کې داږي ټول لاس هو ډیر خوشاله الله د هغه معافیت نصیب کا هغه ژوندۍ ور الله ښه سکا چې کوم خلقو نارینو زمونږه مرسته کړي دا کوي او دنیا نه تری دی یا الله په ایسې موږ سره مبارک فضل مرګو الله اوس په موږ مرسته کوي زموږ څوک تایید کوي ستاسو جانی او مالی موږ سره تعاون کوي الله تاسو خپل امداد شامل حال کا او موږ سره پدې کې څه پیدا کړو صاحب او ما سلطان دا راتلونه د موږ درس اته بجې تا